У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на радзіму паэта Янкі Чабора ў вёску Рачканы, што пад Ляхавічамі. Сёлета спаўняецца 105 гадоў з дня нараджэння аднаго забытага паэта. Гэты паэт не пакінуў заўважнага следу ў літаратуры, але тым не менш яго варта ўспомніць, бо гэта быў адзін з тых людзей, якія жылі дзеля незалежнасці Беларусі. 11 ліпеня 1911 году у вёсцы Рачканы, што каля мястэчка Ляхавічы, нарадзіўся Іван Патаповіч, паэт Янка Чабор. Пра яго я пачуў упершыню сёлета, падчас сваёй вандроўкі ў вялікую Кракотку. Кракоцкая настаўніца Леанціна Жыткевіч родам з тых самых Рачкан. У нашай вёсцы была сям'я, іх дзеці, яны багатыя былі. Бацька ў тую першую сусветную вайну быў у Германіі, і там многаму навучыўся, як прыехаў. Ён то такую дамену пабудаваў, зарабіў грошы, купіў зямлі, многа лесу было. Гаспадарка была вялікая, ну нанімалі, самы не маглі працаваць. Сын, адзін і дачка вучыліся ў Вільна, у гімназіі. Вот, старэйшы сын вучыўся з Максімам Танкам. Іван Патаповіч быў з заможнай сялянскай сям'і. У бацькі быў свой млын. Сам Іван займаўся гандлем, меў свой кааператыў, сродкі ад якога ішлі на дапамогу бяднейшым аднавяскоўцам і на беларушчыну. У вёсцы ён адкрыў магазін свой. Рунь называўся, Рунь напісана на гэтым была, за свае ўласныя сродкі. Ён прасіў бацьку дазволіць сельчанам дровы з лесу яго браць, адпускаў людзям з вёскі дровы, асабліва хто беднейшы, гэты Патаповіч Лянка. І яшчэ была нека ў іх кантора. Я чытала дзённікі Брыля, і Брыль піша, а ён роварам, велосипедам прыязджаў у гэту вёску да гэтага Патаповіча, што нідзе не еў такіх смачных памідораў, як у палескіх Рачканах, з цукрам. Памідоры з цукрам елі, не солі, а з цукрам. Гэта ў Брыля. Вы з ім не гаварылі, з Брылём? Я яшчэ малая была тады. Я толькі бачыла, у маёй, ўжо дваюранай бабушкі, бабулі, яны знімалі палавіну дома, гэты вот Патаповіч. Туды кіраўнік школы прыходзіў, каторы таргаваў у магазіне. Там яшчэ, знаеце, такія людзі былі адукаваныя ўжо, каторы пакачалі гімназію, хто-то працаваў недзе, хто-то ў Баранайчы быў. І вот я помню, я зайду туды да бабушкі і знаеце, так вот пагляджу пра шчылінку. Ага, там бумаг на стале многа, то-то-то, што там? Я ж не ведала, адкуль я знаю, што. Вот гэта-то я знаю. І яенікі племяннік там таксама, ён тоже ў Вільна вучыўся. У Вільна многія тады вучыліся у гімназіі. У магазіне прадавалі мыла, газу, як казалі тады, соль, што там яшчэ. І гэта ўсё было за даром. Вялі спіскі, і там запісалі, там мне бацька, помню, расказваў. І асабліва тыя, хто бедныя. Бедным бясплатна прадавалі. Вось што пра Патаповіча пісаў у сваёй кнізе «Дзе скарб ваш» Янка Брыль. Не надта моцны паэт з псеўданімам Янка Чабор, Патаповіч у самым пачатку 1934 года быў адказным рэдактарам першага і апошняга нумара часопіса «Літаратурная старонка» легальнага органа літаратурнага фронту сялянска-рабочых пісьменнікаў. З-за гэтага апынуўся на лукішках, а ў роднай вёсцы, пакуль ён сядзеў, сёй-той і пасмейваўся, за ўсё адказвае Янка Патаповіч. У 37-м ён ужо быў на волі, не дасядзеўшы сваіх 5 гадоў да канца, дзякуючы амністыі, аб'яўленай пасля смерці Пілсудскага. Канец цытаты. Леанціна Жыткевіч памятае, як галасіла маці Патаповіча, калі Івана арыштоўвалі польскія ўлады. Я нават помню, малая была, я з 32-го года, як яго пасадзілі, маці ішла па вёсцы, рвала валасы, крычала маці яго у картуз бярозу гэту. Вот картуз бяроза запомнілася. За што яго взяла польская ўлада, бярозу картузскую? Ён выступаў за беларускасць, нацыяналіст. Бачыце, Максім Танк, все застаўся, разам вучыліся. І гэты Патаповіч пісаў вершы. Вы яго помніце, Патаповіча? Я яго помню, в очках хадзіў. А я, знаеце, у дзіцячыя гады лічыла, хто в очках, гэта надразумны, адукаваны чалавек. І вы знаеце, як паглядалі яны многія, у той арганізацыі прыходзілі да той, туда, у эту кантору ўже сваю. Вельмі разумныя, адукаваныя, вот гэта. У Рачканах, невялікай вёсцы, дзе жылых хат становіцца ўсё меней і меней, я быў здзіўлены, бо першы ж сустрэты мною чалавек, немалады мужык на падпітку, ведаў, хто такі Янка Патаповіч. Патаповіч задаўно умер у лагерах. А вы адкуда ведаеце пра Патаповіч? А я тут радзіўся. Но вы его помнить не можете? Нет. Про его говорили в школе вам? Ну, я просто историю знаю, что он где-то в концлагере, где он. Ну, погиб человек. Марыя Каўбаса да вайны была маленькай дзяўчынкай, але якую ролю ў яе сям'і адыгрывала сям'я Патаповічаў, ці як іх называлі павязковаму Тімохаў, Марыя памятае да драбніц, бо выжывалі часам толькі дзякуючы Патаповічам. Я памятаю, мне было лёгка, но бацьком маю было цяжка. А зато было цяжка, сям'і мала было, трэба было ўсё рабіць. Мой батька бандарку рабіў, сінёку вывозіў, от за гэта мы жылі хлебаку, хлеб елі. Як не хватало нас, то нам Тімохавы, от ён нас як бы дзяржаў. Мне 14 год было, і мы з мамаю хадзілі жаць, но ён нас убеспечыў хлебам. Трудна тады было, тата паедзе за бандары тое, другое купіць, і ўсё, гэты капеек мала. Адным словом, былі багатыры, і бедныя былі. Но каторы багаты і сучуствуў горад, то ён памагаў, от Тімохавы. Памагалі маму тату. Чарапіцы далі на хату. Хаты былі чарапіцы крыты? Да, чарапіцы крытыя. Знаеш, кажа Міхась, што? Прыязджай, я тобі дам чарапіцу хату накрыць. Бо ты не заробіш на чарапіцу на тваю бандаркаю. І дзеці, кажа, малыя, трэба ў школу выпраўляць. І тое. І тата паехаў, ён даў хату накрыць чарапіцы. Ён, адным словам, Тімохаў гэты, нас абеспечыў. Ну, тата яму памагаў яму, і мы жаць хадзілі. Мы пойдзем жаць, ён нам дасць грошай, ён нам дасць на павячэраць. І колька плацяць жанцом, ён нам заплаціць. Мама не хацела браць. Он кажа, бяры на сённяшнім время, я вам даю. А мо мне калі будзе трудна. Не глядзіся, гаворыць. А вось народжаная перад вайной Аліна Брэчка амаль узгадала псеўданім Патаповіча. А Патаповіч, я вам скажу, дзе жыў. Ён цяпер Янка Чарот. На вершы буслы. Гэта ў гэтым доме ён жыў, Янка Чарот. Аліна яшчэ паспела папрацаваць на тым млыне, які забрала савецкая ўлада ў сям'і, самы актыўны чалец якой вітаў у 39-м годзе прыход гэтай улады. Ён жа быў не з беднай сям'і. Не, там быў млын дізелем, нефцяй некай, то мы яшчэ малолі ў ём. Даже... Не вадзяны, на маторы. На маторы. Нефць такая чорная. Малолі, крупы рабілі, пытлёвую муку, як цяпер, зрабілі сечку рэзаць для ската. Яшчэ ў іх быў матор, людзям малацілі, снапы гэтыя, як некалі снапы. За гэта ж плаціць надо было, як мама казала, фунтамі. Это фунты, грамы. А калі прыйшлі саветы? Прыйшлі саветы, арганізаваўся ж калхоз. То яшчэ калхоз. Я ў 72-м годзе прыняла ферму, то яшчэ там малолі карову. Даже ён потом пашоў пад калхоз уже ты млын. Стары даваенны дом Патаповічаў – сапраўдны помнік гісторыі, нават пачарнелы ад часу, з абваленымі бальконамі і разабранымі верандамі. Гэты высокі двухпавярховы дом выглядае на сённяшняй вуліцы драўляным замкам, караблём-прывідам, што нейкім цудам ацалеў пасля шторму. Гаспадыня гэтага палацу – унучатая пляменніца паэта Наталля Запольская. Гэтая маладжавая кабета даўно жыве ў сталіцы, займаецца IT-бізнесам, вельмі прыемна здзівіла выдатная літаратурная мова гаспадыні дому. Вот захавалася хата. То есть хата з тых часоў, то есть Патаповічы будавалі яе. Пачалі яе будаваць у 25-м, ці то 29-м, ці 27-м. Зрабілі першую палавіну, потом тут жылі, рабілі другую, тую здавалі пад школу. Потым была ў іх мельніца, млын. Ну, тут ходзіць па сяле такія прысказкі, што Патаповічы хадзілі ў шыраку, але куплялі маторы і вучылі дзяцей. Ну, сапраўды, вот Янка вучыўся ў Вільні, у гімназіі, так. Ну, цьмяныя такія чуткі былі, што ён пахаваны ў Карапатах, але адкуль яны, я не ведаю. Як Патаповіч сустрэў чырвонае войска і ці сапраўды ён загінуў у Курапатах? Пра гэта ў наступнай перадачы. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі вандруем па радзіме паэта Янкі Чабора. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да сустрэчы праз тыдзень.